lunch and you in the morning. Pure love, baby, it's pure love. 99 and 44, 100% pure love. I wake up with sunshine, laying beside me, and bluebirds singing right outside my window. Soft warm kisses say good morning. Then I get breakfast in bed. You know you make me so happy. Amics meus, amigues, això és el Club del Country per Ràdio Estel i Ràdio Principat. El nostre programa, que una setmana més, arriba a les vostres portes, que truca perquè el deixeu entrar. El que és més autèntic dins la música country and western. I de vegades, i disculpeu-me que us digui això, fer un programa de ràdio és tan fàcil com agafar 332.624 cançons, posar-les en un reproductor, i donar-li amb el que nosaltres coneixíem com a random. Sí, disculpeu-me, però aquesta és la manera, moltes vegades, de descobrir temes, de recordar cançons, d'escoltar peces musicals que d'altra vida no l'escoltaríem, d'altra manera no les escoltaríem en tota una vida. Per tant, permeteu-me que avui ho faci així. D'aquestes 300 llarga mil cançons, n'haurem de triar 16 per al dia d'avui. Com aquest Pure Love, el tema que ens portava Ronnie Millsap i que hem recordat des del Sing His Best for Columbia Records, un àlbum publicat l'any 1996. La segona cançó en el programa d'avui, de Country, Radio Estel i Radio Principat, és de Sarah Evans, del 1998, una peça original de Keith Gatiss, que es deia Cupid i que es trobava, doncs, en l'àlbum d'aquell any. girl, Cupid, not to point that thing at me. I said one more hole in my poor heart is just what I don't need. Well, I've been teased by fate, burned by love, and left by destiny. So for my heart's sake, tell Cupid, així m'agrada que puguem recordar temes i cançons com aquestes de Ronnie Mills. Sap que dir-vos que va néixer el 1943, que és un excel·lent cantant al mateix temps que compositor i pianista, un dels artistes més influents i populars dels 70 i dels 80 i el més gran segurament entre els cantants secs en dedicats al nostre estil musical. A més de ser un dels grans artistes de crossover d'èxits entre el country i el pop, va néixer a Robbinsville, a North Carolina. I aquesta cançó que havíem escoltat, el Pure Love, pertanyia a l'àlbum del mateix nom del 1974. Al mateix temps va ser un número 1 a les llistes de country el mateix any com a primer senzill d'aquest àlbum. La nostra següent protagonista, la que veu d'escoltar, ha estat la meravellosa, al meu entendre, Sarah Evans, que ens portava aquesta cançó, aquest Cupid. Sarah Lynn Evans va néixer el 5 de febrer del 1971 a Vaughanville, a Missouri, i també déu-n'hi-do els bons èxits que ha tingut amb la seva trajectòria artística, amb cançons prou destacades, tot i que mai arribant possiblement tan amunt com les seves cançons, la seva veu es mereixeria un número 1 el 1998 amb el No Place That Fart i algun altre en els anys 2000 fins a arribar a 3. Han conquerit el cor de moltíssima gent al món del country. El seu darrer número 1 és A Little Bit Stronger de l'any 2010. D'altres artistes que anirem escoltant amb aquest programa aleatori, com per exemple John Denver, un dels seus grans èxits des del recopilatori Country Roads del 2009, escoltarem The City of New Orleans. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central Monday morning rail, there's 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail. They're out on the southbound Odyssey and the train pulls out of Kankakee, rolling past the houses, farms and fields, passing towns that have no name, the freight yards full of old gray men, the graveyards of rusted automobiles. Singing good morning America, how are you? Don't you know me, I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I was dealing cards with the old men in the club car. Penny a point, there ain't no one keeping score. Say, won't you pass the paper bag that holds the bottle? Yeah, I feel the wheels are grumbling through the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride the father's magic carpet made of steel. And the days are full of restless and the dreams are full of memories and the echoes of the freight train whistle squeal. Singing good morning America, how are you? Saying don't you know me, I'm your native son. Yes, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. But it's twilight on the city of New Orleans. Talk about your pocket full of friends. Halfway home and we'll be there by morning, with no tomorrow waiting round the bend. Singing good night America, I love you. Saying don't you know me, I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Singing good morning. son. Yes, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Una extraordinària cançó, recordadíssima, possiblement no per la versió que em va fer el personatge que hem escoltat, en John Denver, amb el seu àlbum del 1971, Larry, però sí per altres versions, perquè, per exemple, fins i tot Johnny Cash, amb la June Carter Cash, ho van registrar l'any 1973, però d'altres artistes com Sammy Smith, o també Randy Scruggs, The Seldom Scene, Willie Nelson, per exemple, la versió de Willie Nelson va ser una de les més conegudes. Steve Gunman va guanyar un Grammy pòstum per millor cançó amb la 27a edició dels Premis Grammy el 1985 per la versió que en va fer en Willie Nelson, que va arribar al número 1 a les llistes de Hot Country Singles de Billboard i també al Canadà. Aquesta va ser la millor versió, sense dubte, a nivell d'èxit. Una cançó escrita, com hem dit, per Steve Gunman, que va aparèixer en un àlbum seu del 1971 i que la va deixar escoltar a Arlo Guthrie, el qual la va incloure dins el seu repertori, fent-la un èxit l'any 1972. City of New Orleans. Marxem amb un country més contemporani, perquè l'atzar ens ha portat a escoltar una cançó que va ser un èxit per Josh Turner, una cançó escrita per Sean Combs i John Scott Sherrill, que es deia Will You Go With Me. Va debutar aquesta cançó el 24 d'abril del 2006, inclòs amb l'àlbum Your Man, i va arribar, òbviament, al número 1 de les llistes americanes. Josh Turner. If we roll down streets of fire, would you hold on to me tighter as the summer sun got higher? If we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, we walk even closer until the trip was over. And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Let me know if you're really a dream. I love you so, so would you go with me? Look down forever if you were lighter than a feather. Oh, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Help me tie up the ends of a dream. I gotta know, would you go with me? I love you so, so would you go with me? Josh Turner, meravellós, aquest número 1, aquest World You Go With Me. De Josh Turner partirem cap a un dels millors intèrprets de bluegrass i també de country que han existit amb els darrers 100 anys. Es tracta de Malcolm B. Wiseman, conegut amb el món artístic com Mac Wiseman, nascut el 23 de maig del 1925 a Crimea, a l'estat de Virgínia, cantant, compositor i un excel·lent intèrpret de guitarra i també del baix, que va debutar l'any 1944, va publicar el seu primer disc, This Sweet To Be Remembered, el 1957, i que ha tingut multitud de versions de les seves peces, multitud de compilacions dels seus èxits i alguns senzills prou destacats dins les llistes americanes de música country. En aquest cas, no es tracta d'aquesta. La cançó més recordada d'ell era Jimmy Brown, The Newsboy, del Grateful Ballads, del 1959. When the Ring, Those Golden Bells, és una cançó que extraiem del seu àlbum 20 All Time Country Favorites, un LP, publicat l'any 1997. There's a land beyond the river that we call asleep forever, and we only reach that shore by fate's decree. One by one we'll gain the portals that you dwell with the immortals when they ring those golden bells for you and me. Don't you hear the bells now ringing? Don't you hear the angels singing? Is the glory hallelujah jubilee? In that far off sweet forever, just beyond the shining river, when they ring the golden bell for you and me. Tema gospel de Mac Wiseman i aquest When They Ring Those Golden Bells, com fan sonar aquelles campanes daurades. De Mac Wiseman passarem a Gail Davis, és una artista nascuda el 1948 amb el nom real de Patricia Gail Dickerson, va néixer a Broken Bow, Oklahoma, i ha estat citada prou sovint com a referència clau per a altres artistes que han vingut després d'ella, com per exemple Sassy Bogus, Kathy Macheia, Mary Shippen and Carpenter o Pam Tillis, la majoria d'elles, doncs, artistes femenines que varen triomfar els anys, entre els anys 80 i els anys 90, sobretot els anys 90. El seu fill, el fill de Gail Davis, Chris Scruggs, és un dels cantants del principi, guitarrista per la banda prou coneguda Beer 549. La Gail Davis ha obtingut èxits importants a les llistes de música country, no tants com es podrien haver volgut, però sobretot temes importants també a la dècada dels 80, com l'I'll Be There If You Ever Want Me, el número 4 d'aquell any, i el número 5 de It's a Lovely, Lovely Wall. Ens quedem avui amb una cançó del seu album Pretty Words, que només va arribar a ser un número 50 l'any 1989, però que és una cançó fantàstica, Waiting Here For You. Baby, we will love again, and I'll be waiting till the day we do. The love I have will stand till this old world comes to an end, and I'll live each day in dreams till they come true. And I'll have I Quina veu més fantàstica que tenia Gail Davis, que té Gail Davis amb aquest Waiting Here for You. Darrerament s'ha dedicat més amb l'americana music, més acostada cap al folk. Tanya Tucker és també una de les més grans artistes de sempre del món del country. Ella va debutar molt i molt jove, va néixer el 10 d'octubre del 1958 a Seminole, estat de Texas, i va tenir el seu primer èxit Delta Down el 1972 a l'edat de 13 anys. Des d'aleshores s'ha convertit en una de les icones, sens dubte, de generacions ben diferents de música country. Avui l'escoltarem amb ella, la convidem a participar amb el nostre programa la cançó Window Up Above, que era una de les peces incloses dins un àlbum que va publicar George Jones en diversos amics, George Jones and Friends, God's Country, el país de Déu. Aquesta és la cançó, doncs, que hi portava Tanya Tucker, Window Up Above. I've been living a new way of life that I love so, but I can see the clouds are gathering and the storm will wreck our home. For last night she held you tightly and you didn't even show. This is true, for I've been watching from the window up above. You must have thought that I was sleeping, oh, and I wish that I had been. But I guess it's best to know you and the way your heart can sing. I thought we belong together and my heart's fit like a glove. Well, I was wrong, for I've been watching from the window up above. Listened on and on, I heard you whisper to her softly that our marriage was all wrong. Oh, I hope she makes you happy and you never lose her love. I lost mine while I was watching from the window up above. How I wish I could be dreaming and wake up to find true love. And I was wrong, for I've been watching from the window up above. Well, I was wrong, for I was watching from the window. Window up above. Oh yeah, I was watching you. Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí, un espai en el qual, doncs, avui et portem cançons aleatòries. Ho hem comentat al principi del programa, més de 330.000 cançons i 16 14, 15, 17, depèn de la seva durada, són les afortunades que ens porten a recordar i a escoltar temes que de ben segur no hauríem escoltat mai amb el nostre espai. Com és el cas d'aquest Stop the Clock? Va ser un èxit dins el panorama de la música independent americana l'any 2008. Cantava Judy Kenyon. Here and now I'm ticking like a time bomb. Stop the clock right here and now. I never felt it this strong. Like a rock that's on a roll, my heart has lost control. There's little I can do. It's not a question of if now, boy. You're something I can't avoid. Right here and now. Stop the clock right here and now. I'm ticking like a time bomb. Stop the clock right here and now. I never felt it this strong. Do you wanna, do you wanna, do you wanna stop? Do you wanna stop the clock? Stop the clock right here and now. Stop the clock. Hem arribat a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana amb aquesta cançó de la Judy Kenyon que es diu Stop the Clock. Partirem cap a una altra cançó, en aquest cas també contemporània, del tercer àlbum que va realitzar, el tercer àlbum d'estudi, en Jake Owen. Era l'àlbum Barefoot Blue Jean Night and Endless Summer. El Barefoot Blue Jean Night va ser el primer d'ells en publicar-se el 30 d'agost del 2011. El primer senzill va ser la cançó que li donava el nom, va ser el seu primer número 1. I el segon senzill va ser realitzat el mes d'octubre del 2011 i va arribar al número de les llistes doncs uns quants mesos després, al març del 2012. Aquesta és la cançó que escoltarem de Jake Owen, que va publicar l'Endless Summer al setembre del 2012. Seria el seu quart àlbum d'estudi. Along with you, Jake Owen. Kiss me when you're drunk. I don't know your friends. don't know where you've been. Why are you one now? So put your lips up to my mouth and tell me you can't stay. Go slip your hand under my shirt and tell me it's okay. Go say it doesn't matter, 'cause it's gonna matter to me. I can't be alone with you. Got me out on the edge every time you call. And I know it would kill me if I fall. I can't be alone. Take. So put your lips up to my mouth and tell me you can't stay. Don't slip your hand under my shirt and tell me it's okay. Don't say it doesn't matter, 'cause it's gonna matter to me. I can't be alone with you. Got me out on the edge every time you call. And I know it would kill me if I fall. I can't be alone with you. So put your lips up to my mouth and tell me you can't stay. Don't slip your hand under my shirt and tell me it's okay. Don't say you love me, 'cause you know you're gonna love me and leave. I can't be alone with you. Got me out on the edge every time you call. And I know it would kill me if I fall. I can't be alone. But you kiss me when you're drunk. Com fas un programa d'aquest, l'actualitat també se te pot acostar. En aquest cas hi hem estat a prop, però no tant com amb la propera cançó de l'àlbum del 2013, Too Free to Live, de Brett Jeter. El sentirem amb una composició pròpia que es diu I Can See the Darkness. See the darkness when I open up my eyes, strangling all the light that used to shine. I see the darkness where it always used to hide, naked on the flesh of every heart. I can see the darkness llarga, amb gairebé 7 minuts i mig de durada, molt a propera al folk i amb reminiscències claríssimes, almenys per mi, de música, de balades, de temes irlandesos, d'aquelles grans balades, grans històries, bàsicament. No eren cançons curtes, eren llargues, històriques, que ens arribaven des de el segle XVIII, segle XIX, amb els grans èxodes d'irlandesos arreu del món. Brett Jeter ens portava aquest I Can See the Darkness, puc veure la foscor. Tirem endavant, seguim amb una altra cançó, amb el nostre club del country. Escoltarem ara mateix a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, des del 2001, el tema Sam ens el porta Matthew Taylor Frampton. Després recordarem l'extraordinària veu, una vegada més, amb aquest artista sí que l'hem escoltat més d'una vegada, de Jim Reeves, un altre dels grans intèrprets de country, desapareguts massa aviat de la història, no només del country, sinó musical. Long Beach with the greatest view I've seen in a while. And I don't hardly know her, but I know what I know is a lie. And I can't afford to see her, but I'd really love to see her again. No, I can't afford to see her, but I'd really love to see her again. Sometimes when we're talking, I feel like I could tell her my heart. And sometimes in the silence, I never feel we're too apart. And I can't afford to see her, but I'd really love to see her again. I can't afford to see her, but I'd really love to see her again. She's the highlight of my day. Though it's too soon to tell her what I want to say. But when she is beside me, my worries fly away. Fly away. Taylor Frampton, amb aquest Sam, aquesta cançó també molt propera a la música d'arrels americana. James Travis Reeves, conegut amb el nom de Jim Reeves, va néixer el 1923 i va morir abans de complir els 41 anys, el 31 de juliol del 64, amb un accident d'aviació. Era un dels més populars en aquell moment intèrprets, també ho va ser després de la seva mort, en diverses cançons que varen sortir al mercat discogràfic una vegada ell ja havia traspassat. Va ser el més conegut en practicar aquell estil conegut amb el nom de Nashville Sound, una barreja barreja d'aquell vell estil de música country amb elements que estaven triomfant a la música popular americana, la música pop. Jim Reeves va néixer a Galloway, a Texas, va morir a Tennessee amb l'accident que us comentàvem, va ser un gran intèrpret de country, també d'aquest Nashville Sound, però també de gospel. Dear Hearts and Gentle People és una cançó que extraient d'un recopilatori que es va publicar el 1994, que tenia dins seu doncs, molts dels èxits, moltes cançons desconegudes, versions que n'havia fet, que havia realitzat, 16 discos, 16 compactes es van extreure amb les seves cançons. Una carrera tan curta i que va donar tant. Dear Hearts and Gentle People és la música de Jim Reeves. I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown. I love those dear hearts and gentle people who'll never ever let you down. They read the good book from Friday to Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rose. I feel so welcome each time that I return, till my happy heart's laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. The good book from Friday to Monday, that's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rose. I feel so welcome each time that I return, till my happy heart's laughing like a clown. I love those dear, dear hearts and gentle people who'll never, ever let you down. They live and love in my hometown. És la música de Jim Reeves. Programes, us vam començar a presentar també algunes cançons d'un duo molt conegut als Estats Units, sobretot als anys 40 i fins als 60, sobretot coneguts per les versions satíriques que feien de cançons populars. En Henry James i en Kenneth Burns varen formar, amb el sobrenom de Homer i Jethro, una de les parelles més conegudes de la música i de televisió i ràdio americana. Es van trobar el 1936 amb una emissora de ràdio Knoxville i des d'aleshores van ser pràcticament inseparables fins al 1972, després de la mort d'en Henry Haynes. Escoltem d'ells una cançó que van interpretar al costat de June Carter. Era el Baby, It's Cold Outside. Baby, it's cold outside. Cold out there, Junebug. Yep, it sure is. I ain't a fixin' to stay. But baby, it's cold outside. Oh, I gotta get away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you fall so very nice. I'll hold your hands, they're just like feet. Mama will start to beautiful, worry. Watch your hurry. My papa'll get the shotgun. If he does, you'll have to leave town. Really, I'd better scurry. Have a drink, watch your hurry. Maybe just to have a jug more. Put your records on while I pour. The neighbors might think, but baby, it's bad out there. Say, what's in this here drink? That ain't sass for really there. I wish I knew how. Your eyeballs are popping to out now. To break the spell. I'll hold your hair, your hat looks swell. I'll say no, no, no. Mind if we move in closer? Think I'm putting up for good. Boy, this black eye sure is a sight. But I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. I want to pick. it's cold outside. Oh, the answer is no. But baby, it's cold outside. See, the weatherman saying how lucky that you found. It would be fair. That ain't soap chips falling out the there. The blizzard will be suspicious. Gosh, your lips look like petals. Petals? Yeah, bicycle petals. But my brother will be waiting. Hope he won't be too sore. Silly, his mind is gosh, your lips are delicious. Give me the key to that door. Never such a terrible fool. Oh, I gotta get home. But baby, it's bad out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You boys have been crying. We just like to hold your hands. Don't you see? How can you do this thing to me? Now we talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. If you caught pneumonia and died, but I really can't stop. Your antifreeze won't hold out. Oh, but it's cold outside. Sure is cold outside. Una cançó prou coneguda, aquest Baby It's Cold Outside, i amb John Carter, dins d'aquests programes radiofònics amb els quals varen triomfar de València Homer and Jethro, i que ens portaven, doncs, les seves brillants ampulles extraordinàries, cançons populars que ells adaptaven a la seva manera i ens feien riure, vaja de bé. Country tradicional encara practicat, encara el 2013, el 2014. Tom Ray Keener, ella és una noia fantàstica que ens porta un àlbum que es diu A Good Old Country Girl, la cançó Take Time. Take time to tell her. Take time to tell him how much you really care. Take time to tell her. Take time to tell him how much their love needs you. Don't hide your feelings behind a veil where they can't be seen. Let your heart express the love you have to share. Take time to hold her. Take time to hold him. Let love show through your body to each other. Leave you all. tanquem la paradeta perquè ja estem fora gairebé del nostre temps. És Billy Kay Band amb Sarasota, el darrer tema que escoltem del seu àlbum del 2012, Out Round the Rain, Country, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials, a reveure i fins la propera. She left a note, said, baby, don't come after me. It said sometimes love is better left a mystery. I spent the next 2 weeks drowning in margaritas and searching for the answer somewhere there in that tequila. The sun was hot, the nights were hotter in that cabin on the water. Snow white sand and Julian there next to me. But she moved back to North Dakota and left me dreaming about how good it felt to hold her. And that summer is ever so young. After 14 long and sleepless nights, I knew in spite of her request just what I had to do. I had to leave that lonely beach town far behind and driving up that highway just like a movie in my mind. The sun was hot, the nights were hotter in that cabin on the water. Snow white sand and Julian there next to me. But she moved back to North Dakota and left me dreaming about how good it felt to hold her. And that summer in Sarasota, feels so good to hold her and say